öldürmüşken geldiği kimsen dini bilmeden yaptığı günahın çokluğuna sebep bu kadar günah işledikten sonra sen iflah olmazsın der, onu da öldürür. Bazen insanların din adına insanları yanlış yönlendirmeleri bile o insanların suç işlemesine sebep oluyor. Ha, en son gittiği ilim ehli ona diyor ki bu topluluğu sana bu günahı işleten topluluğu terk et diyor. İşte her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Anası da babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır derken öncelikli olarak ana ve baba onunla başlıyor. Hatta bundan da öne çeksek, evlilik mevzuunda geçtiğimiz, yani zikrettiğimiz bir kıssa, eşler seçiminde bile bunun üzerinde tesiri vardır. Ananın babanı yedi, haram ve helalde bile bu çocuğun üzerinde tesiri vardır. Anne ve babanın, kadın ve erkeğin cinsi ilişkilerinde Allah Resulü'nden gelen bir hadis-i şerifte besmeleyi tavsiye ediyor. Neden? Çünkü Allah'ın sizden yaratacağı nefse şeytanın musallat olmasını önler. Yani bu çocuk üzerinde müessir olma, onu yönlendirme, tesir etme en öncelikli noktasından en son noktasına kadar iyice araştırılmalıdır. Yani her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Anası ve babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır derken bu kelimeleri mücerret, yani sağından solundan ilişkili olduğu meselelerden soyutlayarak ele alamazsınız. Bu sizdeki düşünme denilen, düşünebilen konuşacak. Düşünen tefekkür edecek, tedebbür edecek, akledecek. Şimdi birçok kelimelerde de söylediğim gibi eş anlamlı, yanlış kullandığımız kelimelerde de söylediğim gibi tefekkür, tedebbür. Bunlar birbirine yakın. Yani birçok yönüyle eş anlamları var. Ama ayrı tarafları var. Mesela tefekkür kelimesinin karşılığı düşünme olur. Ama tedebbür kelimesi düşünme ile karşılık bulmaz. Daha derinlemesine, daha incelikli olarak düşünmedir. Bunun yanında taakkul vardır, akletme. Akletme İslam'da kalplendir. Onların kalpleri var, akletmiyorlar. Tefakkuh da kalplendir. Şimdi tefakkuh etme, anlama, fehm. O da anlamadır ama birbirinden farklıdır. Mesela fakih bir insan için akledebilen, anlama kabiliyeti gelişmiş birisine denilir. Ama fehmedebilen birisine anladı, anlayışlı birisi diyebilirsin. Ama fakih dediğimiz kelimenin karşılığını bulmaz. Senin sorunun cevabı da böylelikle bitmiş olur. Bununla demek istediğim şu: İnsanın sahip olduğu fıtri değerler yönlendirilme, eğitilme muhtaçtır. Hayvanın sahip olduğu değerler gibi değildir. Bu fıtri değerlerin müşterekliği bütün insanlar için aynıdır. Hümanizm dedikleri düşüncenin, felsefenin, insancıl olmanın, insani değerlerin bu ortamda öne çıkarılmaya çalışılması, İnsanların bu değerlerde müşterekliği sebebiylendir. Yani Amerika gibi bir yerde iki Türk buluşsa, birisi ta Kars'tan, birisi edim de olsa birbirlerine yakınlık hissederler. Hatta birisi yani doktor olsa, birisi çiftçi de olsa aynı ırktan olmak onları yakınlaştırır. Bir Karslı var, bir de Edirneli var. Ama bir Karslı daha var. İki Karslı birbirine Edirneli'den daha çok yakın hisseder kendilerini. Çünkü onların ırk olarak Türk olmaları veyahut ikisinin de Karslı aynı topraklardan olmaları birbirlerine daha yakınlık. Tabii ki bu yakınlığı sebep olabileceği, kullanılacağı birçok hayırlar vardır. İşte insanlar dinden uzak olan, din karşıtı olanlar insanların sahip oldukları bu değerlerin insanları birbirlerine yakınlaştıracağını düşünürler. Ama çaresizlikte bunu düşünürler. Bu gibi değerlerin, insani değerlerin çaresizlikte halk çaresi olduğunu düşünme acizlerin düşünebildiği bir şeydir. Bu değerler yönlendirilmezse en böyle sivri bir uçtan örnek vereyim. İnsanda da karşı cinse ilgi duyma olduğu gibi hayvanlarda da vardır. Eğer insanlar karşı cinse ilgi duyma duygusunu dinle sınırlandırmazsa, yani anasının ona haram olması, kız kardeşinin haram olması, kardeşlerinin çocuklarının haram olması, torunlarının haram olması, halasının, teyzesinin haram olması, büyük annelerinin haramsı, neseben haram olanların süt emmekle haram olması sınırlandırılmazsa, hayvanlar gibi ana kardeş ayrımı olmadan bu ilişki yürütülürdü. Fıkri değerler birbirine insanı yakın hissettirirler. Bu yakınlığı kullanmaya çalışırlar. Yani ben Avrupa gibi bir yerde bir aksekiliğe rastlasam, bu hemşeriliği sahip olduğum inancın menfaatine kullanmaya çalışırım. Hemşerilik duygusuyla onu kendime yakınlaştırmaya çalışırım. Ona tesir etmeye çalışırım. Mesela Kartın Posof'tan olan birisi, 70'li yılları kastediyorum, solcu ise mutlak hemşeri olduğu solcu birisi, hemşeri olduğu kastı birisine düşüncesini işlemeye çalışır. Hemşeriliğini bunun için kullanır. Müslüman olan birisi de aynen benim Posoflu arkadaşım Enes gibi, o da ne yapıyordu? İnanan birisi olarak rastladığı, tanıştığı bir Posofluya imanı açıklamaya çalışırdı. Fıtri değerler vesiledir, gaye değildir. Bunu anladınız mı? Eğer bunu inanmayan birisi bu fıtri değerleri ele alırsa, daha önceki sohbetlerde dediğim gibi küfrün lehine kullanıyor. İnanan birisi İslam'ın lehine, yani birisi küfre vesile kullanır, bir İslam'a ulaşmak için vesile kullanır bunu. Onun için muasır, yani bu zamanımızda bu hümanizm felsefesini, yani insancıl olma, insani değerleri kullananların hepsi küfrün lehine kullanıyor. Halbuki insan olarak, inanan kimse olarak bu değerler üzerinde birçok hak sahibiyiz. Neden biz bunları lehimizde kullanmayalım? Kullanamayalım. Evet. Ebu Ömer'le Safiyur Rahman'a diyorum. Bu ders sadece bu iki arkadaş için tertip edilen bir ders ama tanıdık olan arkadaşların bu dersten istifade etmelerine mani olmuyoruz. Olmayacağız. Girerler. Sadece lütfen onlar soru sormasın bu iki kişinin dışında ama dinleyebilirler. Daha sonra özel bana dersten anlayamadıklarını sorarlarsa cevap verebilirim. Fakat bu ders bu iki arkadaş için. Evet. Ders bu kadar. İnşallah Ebu Ömer Safiyurrahman. Eğer odaya şifreyi koyarsanız koyduktan sonra bu arkadaşlar kendilerini tanıtırlarsa odaya alın. Tanımadığınız kimseyi almayın. Evet. Yani o da size olan dersin üslubu bozulması. Bu dersi ben size pazartesi günü sabahı demiştim. Öyle değil mi Ebu Ömer? Pazartesi günü giremediğini Safiyurrahman giremediği için çarşamba sabahını aldık. Şu an pazartesi sabahları olarak başlayalım. Yalnız saat arkadaşlar da bilsin, dinlemeye gelmek isteyenleri mahrum etmeyeceğiz. Bu da sabah saat 6.30'da başlıyor. Sabah namazından sonra. Çünkü burada okula giden arkadaşlar var. 8'de doğru okula çıkması gerekiyor. Evet. Peki. Ebu Ömer, Safiyurrahman, ders hakkında herhalde sormak istediğiniz bir şey olmaması gerekir. Çünkü daha önceden de bu gibi veyahut buna altyapı olabilecek sohbetleri dinlediniz. Ama kelime olarak yakalayamadığınız bir şeyi dersin sonuna bırakmayabilirsiniz. Hemen dersin ortasında yazılı olarak sorarsanız benim gözümden de kaçmazsa ben ona cevap veririm. Çünkü o kelime anlaşılmadan cümle anlaşılmaz, maksat anlaşılmaz. Bu ders vaaz ve nasihat tipinde bir ders değil. Bu derslerdeki maksat eğiticiliktir. Yani dinleyenin eğitilmesi, ona hayatı boyunca fayda verecek malzemeler sunulmasıdır. Evet. Peki. Tedebbür ve tefakkuk kalple düşünmek. Kalbin amelleri mevzuunda bunu işledik. Zannedersem Ebu Ömer bunu hatırlarsın herhalde. Taakkul, tefakkuk dediğimiz, tedebbür dediğimiz şeyler, bunlar için herhalde ben kısaca bir şey verebilirim. O ayetlere bakasın diye. Bir dakika müsaade edin bana. Evet. Bir dakika. Mesela A'raf suresi 179. Lehum kulubun la yefkahuna biha. Onların kalpleri var ama o kalpleriyle anlayamıyorlar. Bu A'raf 179'da fıkh etme kalplendir. tedebbür etmede kalplendir. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi? Kalpleri kilitli olduğundan mı tedebbür edemiyorlar Kur'an'ı? Bu da Muhammed Suresi 24'te. Yani tedebbür kalplendir. Akletmede kalplendir. Haç Suresi 46'da. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette akledecek kalpleri olurdu. Bu da gösteriyor ki akletme kalplendir. Biz bunları ne kadar anlıyoruz, bu münakaşa edilir. Ama şunu iyi bilmeliyiz, tedebbür dediğimiz, tefakkuh dediğimiz veyahut akletme dediğimiz eylemler kalple. Binaenaleyh kalp hiçten hiç ihmale gelmeyen bir huzurdur bizde. Çünkü Muhammed 24'te Numan İbni Beşir hadisinde geldiği gibi Müslim'de Allah Resulü diyor ki insan vücudunda bir et parçası vardır. O salah buldu mu, yani salah nedir? Temiz oldu mu? Düzgün oldu mu? Bütün ceset yani vücut salah olur. Eğer o ifsad olduysa, bozulmuşsa bütün ceset de bozulur diyor. Ve işte o kalptir diyor Allah Resulü. İşte o kalptir diyor. Bu ayetleri okursanız en azından Türkçesiyle şunu yakalarsınız. Demek ki tefakkuh, tedebbür ve taakkul, yani anlama, düşünme ve akletme kalple mümkün olan bir eylemdir. Eğer kalp bozulmuşsa o insanın akletmesi de tedebbürü, düşünmesi, derinlemesine düşünmesi de ince bir anlayış sahibi olması da mümkün değildir. Bunlar kalp merkezli, kalbin amellerinden sayılır. Eğer o dersi bulabilirseniz CD'lerde, kalbi amellerin ispatı diye bir ders sohbeti olacak herhalde. Kalbin amellerinin önemi diye de olabilir. Bunları orada yeterince işlediğimizi ben düşünüyorum. Daha bunun yanında birçok kalbi amel var ama bizim bu eylemlerin yanlış yerlerde akılla olduğunu, düşünmenin yine beyinle olduğunu düşünürüz, hep böyle söyleriz. Bunun için düşünmenin, akletmenin, ince anlayışın kalple olduğunu göz ardı ediyoruz. Ve bu sefer kalbe hiç önem vermiyoruz. Zamanımızdaki insanlar kalplerini ekseriyetle fesat için kullanır. Sanki her şey de buna yardım eder. Yani bir kadının aşkı için kalpleri çarpar. Ya anlamayan, akletmeyen bir kalbin, tedebbür etmeyen bir kalbin, anlayışsız bir kalbin insan vücudundaki herhalde işi sadece yok olmaktır. Evet. Evet Safiyurrahman, bu sorunun cevabı da böyle oldu. Başka bir soru yok değil mi ikinizden? Arkadaşlardan tekrar tekrar özür diliyorum. Bu ders bu iki arkadaş içindi. Sizi sadece dinlemeden mahrum etmiyoruz. Peki. O zaman ben izin istiyorum. Ha. Safiye Rahman, Adana için bir ders programı yok. Zannedersem bu ziyaretimizde sadece